Глава 23. План новых военных операций. Рассказ товарыша Саўчука. Яшчэ бандыты. Конец военных дзеянняў. Адказнае даручэнне. Хлопцы блізка падступілі да бандыта і бадай у сутыч наставілі на яго свае рэвальверы. Убачыўшы гэта, іх новы таварыш сказаў: «Даю вам параду. Ніколі не пасоўвайце рэвальвера так блізка, каб яго можна было схапіць рукою. Ад гэтага могуць быць усялякія непрыемнасці». Віктар і Мірон глянулі адзін на аднаго, нібы засаромеўшыся, і адступілі на пару крокаў назад. Таварыш, трымаючы і свой рэвальвер напагатове, адышоў у бок і падняў вяроўку, якой ён быў звязаны. Бандыты не пашкадавалі на яго вяроўкі. Паловы яе хапіла, каб звязаць рукі палоннаму бандыту. «Цяпер нам трэба», – звярнуўся таварыш да хлопцаў, але скончыць не паспеў. «Хлеб!» – закрычалі тыя і кінуліся да бандыцкай торбы з прадуктамі. Вынялі хлеб, сала, соль, ды яшчэ кураціну і накінуліся на ўсё гэта, як звяры. Новы таварыш і сам хацеў есці, але ў такі момант нельга было гэтым займацца. «Таварышы!» казаў ён з дакорам. «Што вы робіце? Пачакайце крыху, мы яшчэ не скончылі». «Мы месяц не бачылі чалавечай яды», азваўся Мірон з поўным ротам. Таварыш здзіўлена паглядзеў на іх. «Мы яшчэ ў часе паводкі ехалі сюды па возеры», дадаў Віктар. «Лодка перакулілася, і мы апынуліся тут. Гэтак і жылі цэлы месяц». «А вы як трапілі да іх? Вы ведаеце, як выйсці? Пойдзем зараз». «Пачакайце, пачакайце», перапыніў таварыш. «Аб гэтым пасля. А цяпер у нас ёсць справа важнейшая. Трэба падрыхтавацца да сустрэчы новых гасцей». «Такіх самых?» «Акурат такіх самых», усміхнуўся таварыш. «Але спачатку трэба размясціць гэтых». Другога бандыта адвялі туды, дзе быў першы. Старанна звязалі яго з дапамогай жардзіны, а таксама заткнулі і завязалі рот, каб палонны не мог крыкнуць. Праверылі і падправілі путы першага. Затым пайшлі да раненага. Той ужо быў мёртвы. Яго адцягнулі ў зараснік, дзе толькі што хаваліся хлопцы. Падклалі галля ў агонь, раскладзены бандытамі ля забітага зубра, а самі схаваліся ў бліжэйшых да вогнішча кустах. Тады незнаёмы таварыш сказаў: «Зараз павінна прыйсці яшчэ некалькі чалавек з іхняй кампаніі. Трэба іх прыняць не горш, як гэтых. Вы, мае дарагія таварышы, паказалі сябе храбрымі і свядомымі савецкімі рабятамі. Думаю, і цяпер вы прымеце ўдзел у аперацыі». «А як жа?» – усклікнулі яны з радасцю. Пад кіраўніцтвам такога таварыша новая аперацыя здавалася ім нават прывабнай. Хоць і страшнавата, і сэрца сціскаецца ад хвалявання, але затое чуваеш, што робіш важную справу». «Я думаю, іх будзе не больш як 2-3 чалавекі», казаў далей таварыш. «Мы неспадзявана выскачым на іх, і яны, напэўна, здадуцца без бою. Тым больш, што наўрад ці яны ўсе будуць мець зброю. Для іхняга зборышча яна ім не патрэбная, а насіць так рызыкоўна». «А калі іх будзе болей?» спытаў Віктар. «Тады пабачым, што трэба будзе рабіць. А цяпер скажыце, як вас зваць?» Хлопцы адрэкамендаваліся і ў сваю чаргу спыталіся, як яго зваць і як ён трапіў у рукі гэтых бандытаў. «Прозвішча маё Саўчук Андрэй Александрович», пачаў ён свой расказ. «Служу я ў пагранатрадзе. Гэты чорны жыве на хутары кіламетраў за 10 адсюль. Той малады часта прыходзіць да яго суседняга мястэчка. Аднаго разу мы атрымалі весткі, што гэты чорны, Станоўскім завецца, мае сувязь з кантрабандыстамі. Якраз учора трапіў мне на вочы гэты трэці незнаёмы чалавек. Ён накіраваўся на хутар. А хутар гэты знаходзіцца ў глушы, наводшыбе. Я пайшоў за ім. Але, відаць, і гэты чорны дзядзька быў не дурны. Ён, відаць, чакаў гэтага госця і прадбачыў, што за ім могуць сачыць. Калі мы ўжо былі недалёка ад хутара, Яны абодва накінуліся на мяне, звязалі і па глухіх сцежках прывялі сюды. Мусіць, вы чулі, як яны збіраліся мардаваць мяне, каб даведацца, якім чынам і ад каго мы пра іх даведаліся. Яны думалі забіць мяне, потым таго ці тых, хто сказаў, і гэткім чынам схаваць сляды. Каб не вы, скончыў ён з хваляваным голасам, я б перацярпеў такія пакуты, перад якімі смерць нішто. Дзякую вам. Завошта, шчыра дзівіўся Віктар. Хто ж гэтага не зрабіў бы на нашым месцы? Усё ж такі вы рызыкавалі. Невялікая рызыка, сказаў Мірон. Вы для нас зрабілі болей, як мы для вас. А вось якім чынам вы прабраліся цераз балота? Мы аніяк не маглі знайсці выхаду і збіраліся сядзець тут да зімы. З таго боку ёсць падрыхтаваныя кладкі, але яны ў балоце. Зверху іх не відаць. Я ж казаў, што там пераход, накінуўся Віктар на Мірона, а ты ўсё мудрагеліў. Усё роўна вы не прайшлі б, усміхнуўся Саўчук. Там хітра зроблена. Вось такім чынам. Ён начарціў на зямлі план. Калі вы нават знойдзеце адну кладку, дык яна хутка канчаецца і вы трапіце ў багавінне. Другая кладка зусім у баку. Каб трапіць на яе, трэба цягнуць з сабою доўгую дошку і перакінуць яе на тую другую кладку. А праз некалькі крокаў і тая канчаецца. Тады трэба зноў шукаць наступную і зноў перакідаць дошку. Пераход цяжкі, марудны і небяспечны. Ніхто б не здагадаўся, калі не ведаць. Толькі вопытныя кантрабандысты маглі ўзяцца за гэткае мерапрыемства. Мусіць, іхняя справа мае шырокі размах. Нават занадта шырокі, прамовіў Віктар і выняў паперы. Вось, зірніце. А там яшчэ ёсць і пераксілінавыя шашкі, дадаў Мірон. Што вы кажаце? Усхапіўся Саўчук і з напружанай цікавасцю пачаў разглядаць паперы. Гэта ж не толькі кантрабандысты, але і шпіёнская і шкодніцкая арганізацыя. Ды яшчэ з удзелам, як кажуць, нейкай суседняй дзяржавы. Добрую справу вы зрабілі, таварышы. Раскажыце цяпер, як вы тут жылі? Папрасіў Саўчук. Мірон і Віктар, перабіваючы адзін аднаго, расказалі пра сваё падарожжа, крушэнне, пра пакуты і прыгоды, пра бандытаў і іхні склад. Саўчук выслухаў іх з надзвычайнай цікавасцю, а затым сказаў: «Хоць і неабдуманы, недарэчныя падарожжы выпусціліся, але вас можна пахваліць за тое, што вы добра змагаліся за сваё існаванне, не апусцілі рук і, як відаць, засталіся такімі ж бадзёрымі і вясёлымі. Пасля такой практыкі вам ужо ніякія нягоды не будуць страшнымі». Так у гутарцы прайшло гадзіны са дзве. Сонца пачало ўжо схіляцца на захад. Калі не прыйдуць праз дзве гадзіны, то мы пойдзем дадому, сказаў Саўчук. Словы «пойдзем дадому» прагучалі для нашых хлопцаў як нешта незвычайнае, казачнае. Няўжо сапраўды так бывае, што можна ўстаць і пайсці дадому? Уверсе на дрэве каркнула варона. Праз хвіліну каркнула на другім. Затым з'явілася варона на ніжняй галіне, потым яна спусцілася на зямлю і бокам-бокам пачала набліжацца да зубра. «Эх, шкада гэтай цудоўнай жывёліны», – прамовіў Саўчук. «Затое і забойца загінуў», – заўважыў Мірон. «Ды хіба ён варты зубра?» – горача ўсклікнуў Віктар. «Гэткіх бандытаў вунь колькі знайшлося, а зубр быў адзін». І, можа, больш ужо не будзе. Каля зубра ўжо скакала некалькі варон. Іх збіралася ўсё больш і больш. Яшчэ хвіліна, другая, і яны абляпілі ўсяго зубра. І адкуль толькі яны ўзяліся, дзівіўся Мірон. Цэлы месяц мы іх тут бадай не бачылі, а цяпер глядзі, колькі сабралася. Трэба іх разагнаць, сказаў Саўчук, а то ствараецца ўражанне, што тут і духу чалавечага няма. А гэта для нас нявыгадна. Новапрыбыўшыя могуць занепакоіцца, куды падзеліся іх таварышы. Віктар і Мірон стрэльнулі з рэвальвераў. Гул ад стрэлаў пакаціўся па лесе і закончыўся нібы новым, далёкім і глухім стрэлам. Што гэта? Рэха ці нечы стрэл? Саўчук упэўнена сказаў: гэта яны стралялі ў адказ, бо гук пачуўся тады, калі рэха ўжо заціхла. Цяпер будзьце гатовы. Заўжды гатовы, адказалі хлопцы весела, але ў іх галасах выразна адчувалася хваляванне. Тое хваляванне, якое бывае не ад страху, а ад незвычайнасці моманту. Далёка між дрэў замільгалі людзі. Адзін, два, тры, чатыры. Болей як быццам няма. Ну што ж, не страшна. Яны смела накіроўваюцца да вогнішча. Яны добра ведаюць, што там свае. У аднаго ў руках рэвальвер, з якога ён толькі што страляў. У іншых, як відаць, зброі няма. Зусім добра. Я гэтаму пераб'ю руку ці плячо, прашаптаў таварыш Саўчук. А тады ўсе выскачым. І ён накіраваў на яго стрэльбу. Віктар узяў у рукі свае абодва рэвальверы. Мірон, які раней аддаў свой другі рэвальвер Саўчуку, паглядзеў на Віктара з зайздрасцю. Бандыты падышлі да вогнішча і спыніліся. «Ці не на паляванне пайшлі?» – пачуліся галасы. «Навошта? Вунь якую штуку забілі і яшчэ павалакліся!» Грымнуў стрэл. Чалавек з рэвальверам войкнуў і ухапіўся левой рукой за правую. Рэвальвер упаў на траву. Трое іншых не паспелі разабрацца, у чым справа, як убачылі, што да іх падбягаюць трое ўзброеных людзей. Рукі ўгору! Бандыты, азіраючыся навакол, відаць, у чаканні сваіх, трошкі паднялі рукі. Нападаючыя мігам апынуліся каля іх. Рэвальвер бандыта ляжаў каля ног Саўчука. Тады адбыўся нечаканы паварот. Адзін з бандытаў, убачыўшы, што з трох нападаючых двое зусім яшчэ маладыя, хлопцы, кінуўся пад ногі Саўчуку, зваліў яго і ухапіўся за рэвальвер, што ляжаў на зямлі. Двое яго таварышаў апусцілі рукі і нарыхтаваліся кінуцца ў бойку. У гэты самы момант пачуліся тры стрэлы. Два разы стрэліў Мірон у бандыта, што схапіў рэвальвер. Той выпусціў зброю. Віктар, не цэлячыся, стрэліў у сваіх бандытаў, і гэта затрымала іх на тую секунду, якая патрэбна была Саўчуку, каб падняцца на ногі. А тады ўжо бандыты шчыра паднялі рукі. «Малайцы, хлопцы!» – коротка сказаў Саўчук, і гэтыя словы з вуснаў камандзіра былі для іх самай лепшай пахвалой. Двум здаровым бандытам было загадана перавязаць сваіх раненых таварышаў. У аднаго з іх была перабіта правая рука, другому Мірон прастрэліў плячо і зачапіў бок. На бінты для іх прыйшлося рваць сарочкі. «Вы іх тут пільнуйце», – ціха сказаў Саўчук, – «а я прывяду тых двух». Як толькі Саўчук адышоўся, хлопцы адразу адчулі трывожную напружанасць. Яны пачалі заўважаць, што бандыты, робячы перавязку, больш сачылі за хлопцамі, чым за сваёй работай. Яны паварочваліся і станавіліся не так, каб зручна было перавязваць, а так, каб зручна было кінуцца на вартавых. Памятаючы параду Саўчука, хлопцы трымаліся на такой адлегласці, каб адным махам да іх нельга было даскочыць, а рэвальверы не апускалі ні на адну хвіліну. Апрача таго, трымаліся блізка адзін для аднаго і ўвесь час мянялі свае пазіцыі, каб было зручна ім, а не бандытам. Ніводнага слова не сказалі хлопцы адзін аднаму, а дзейнічалі так дружна і ўзгоднена, нібы ўсё ў іх было дагаворана. Значыцца, абодва добра навучыліся разумець становішча. Хлопцы ўздыхнулі вальней, калі падышоў Саўчук з двума ранейшымі палоннымі. Раты іх былі ўжо развязаны. «І вы папаліся», – з папрокам сказаў адзін з іх сваім новым таварышам. «Гэтак жа, як і вы», – злосна буркнуў нехта ў адказ. Саўчук падышоў да іх і сказаў: Дазвольце ўжо і вам звязаць руки. Мы вымушаны гэта зрабіць. Пліснулі бандыты вачыма, сцялі зубы, сціснулі кулакі, але за спіною стаялі хлопцы з рэвальверамі, і бандыты скарыліся. Каб перавязаць усім рукі і ногі, Саўчук зняў з бандытаў усе паясы і рамяні, якімі яны былі падпярэзаны. Віктар штурхануў пад бок Мірона і шапнуў: «Цяпер яны не ўцякуць, каб нават і ногі былі не звязаныя». Тыя два, якіх звязалі яшчэ раніцай, пачалі прасіцца: «Рукі здранцвілі, развяжыце хоць на некалькі хвілін». «Выбачайце», адказаў Саўчук, «цяпер аніяк нельга, прыйдзецца яшчэ трошкі пацярпець. Я таксама цярпеў. Вы тым часам пасядзіце тут ля вогнішча, можаце нават распачаць свой сход. Шкада толькі, што старшыня ваш забіты». «Сам вінаваты», сказаў адзін з бандытаў. «Не знішчыў гэтых шчанят, калі была магчымасць, дык цяпер і сам загінуў і нас загубіў». Хлопцы адчулі задавальненне, што бандыты так высока ацанілі іхнюю ролю ў гэтай справе. Пасля таго Саўчук адвёў хлопца ў бок і сказаў: «Баявыя аперацыі мы з вамі скончылі паспяхова. Ёсць і трафеі, і палонныя. А як нам з усім гэтым выбрацца адсюль? Правесці ўсіх са звязанымі рукамі па тых кладках немагчыма. Прача таго, у нас ёсць яшчэ двое раненых, з якіх аднаго прыйдзецца несці. І забітага трэба было б пахаваць, а няма чым. Адным словам, мы самі з усёй гэтай аперацыі не справімся. Так?» Мірон і Віктар павінны былі згадзіцца, што яно так. «Значыцца, трэба ісці па дапамогу. Ісці можа толькі адзін таварыш Саўчук. А хлопцам прыйдзецца заставацца тут і пільнаваць гэтую кампанію». «Гэта вельмі сур'ёзная справа», – казаў Саўчук. «Для вас яна больш сур'ёзная, чым усе сённяшнія ваенныя дзеянні. На працягу ўсёй ночы вы будзеце рызыкаваць жыццём кожную хвіліну, бо яны будуць прыдумваць усялякія штукі. Будьце пільнымі, не спускайце з іх вачэй усю ноч. Калі што якое, страляйце, не задумваючыся. Як вам здаецца? Справіцеся?» «Справімся», – упэўнена сказаў Віктар. А Мірон трошкі падумаў і тады ўжо сказаў: «Ды нам нічога іншага і не застаецца, як справіцца». «А цяпер пойдзем праверым усе вузлы і вяроўкі», – павярнуўся Саўчук. «Прыгледзьцеся добра, як яны звязаны». Звязаныя злосна бурчалі: «Зноў праверка! Ды вы толькі што звязвалі! Лепш есці далі б!» «Ціха, ціха», – лагодна казаў Саўчук. «Усё будзе ў свой час. А цяпер пацярпіце адну толькі ноч. Больш вас ніколі звязваць не будуць». Затым Саўчук дапамог хлопцам назапасіць галля на ноч і пасля таго рушыў у дарогу.